Eljött az összeomlás. Eljött a diktatúra is. De vajon eljön-e a WC-ben szexelő influencer az Oasis koncertre? Eljött Magyar Péter vége is. Boldog napszakot mindenkinek, most különösen igaz, ugyanis hétvégi rész van, amit valaki csak vasárnap este néz meg. Valaki meg hétfőn. Azért nem mérgezi a hétvégéjét ezzel, és akkor inkább a hétfői munkára tartja. Úgy simán lehet ezt akkor is fogyasztani. Igen, fontos ugye most a mentális egészség hónapnak itt a harmadik hetében, hogy szétválasszuk a munkaidőt és a pihenőidőt. De hogyha nektek a pihenőidő az, hogy jól már ígyet néztek, hát... Ezt nem tudom magamon feloldani. Hogy? Hát, hogy hétvégén jön ki. Ez egy hétköznapi dolog, és így, de hát nem lehet mit sem, meg kell vágni. Azt lehetne csak, hogy mi vasárnap kezdünk, és vasárnaptól csütörtökig nyomjuk. Szerintem ez nagyon fura lenne. Igen, meg igazából élőben meg lehet nézni ezt pénteken, szóval ingyen lehet nézni élőben. Amúgy kipróbálhatnánk egyszer, hogy hogy működik. Az a baj, hogy... Én is szívesebben megyek haza egy húslevest megenni vasárnap délben, mint hogy igen, csak itt kezdjem ez, a napot. Ez a baj azzal, akinek így el van tolódva a napi rendje, hogy emberek, ugye, akik hétvégén kell dolgozni, vagy este kell dolgozni, lehet, hogy nekik még okés, de hogy ha mindenki más a családban, a barátok normál munkarendben dolgoznak, akkor így kimarad a dolgokból, meg így akkor dolgozik, amikor ők szabadok, és akkor, amikor meg ő szabad, akkor meg mindenki más alszik, vagy dolgozik. Szóval ez így, ez lehet a nehéz ebben az ilyen hétvégi munkában, az esti munkában, hogy teljesen máshogy vagy berendezkedve, mint a rokonok meg a család nagy része. Ugye nagyon sok ember, vagy nem tudom, lehet, hogy csak ez nekem ilyen elég egyértelmű, mert nálunk ott a környezetemben, a családban azok voltak kevesebben, akik nem több műszakban dolgoztak. Szóval én ezt hamar megismertem. Nem lehetett semmit hát de, meg lehetett szervezni csak mindent, csak hogy amikor apám mondjuk három műszakban dolgozott, akkor ilyen hozzá kellett szoknom, hogy melyik műszak után melyik jön, és akkor ilyen nem értettem eleinte, hogy négy gyerekként, hogy mi? Mint kiderül. Négy? Igen, te ki azt mondta, hogy volt egy négy műszak a gyárban, hogy nem tudom, az már hétvégén, nem tudom, miért négy műszaknak nevezték. Furcsa. De úgy volt náluk, ugye, hogy ilyen, ezért, hogy ilyen nagyon tiszteletbe tartotta a gyára, ezért mondjuk ünnepnapokat március 15-én nem kellett menni, aha, de 16-án éjfélre menni kell. Mármint, hogy ilyen 15-e, igen. 23:59-kor még nem kell dolgozni. De éjféltől igen. Ez jó volt. Igen, az már nem ünnep. Ja, mit ünnepelsz? Bazd meg. 16-án. Ja, négy műszak, a négy napot dolgozva, négyet nem arra mondják. Amúgy annyiféle ilyen megoldás van, meg a folyamatos munkarendek, meg mit tudom én, de a klasszik az, hogy 3x8 órára föl van osztva egy gyár, és akkor vagy reggel, ja, vagy délután, vagy éjszakásba mész, az szerintem elég sok ember megtapasztalhatta. Vagy lehet, hogy a mikorosztályunkban is most már ugye nincsenek ilyenek, ki tudja. A célnagyár az non-stop működik, az olyan, mint egy non-stop volt. Ha más nem, a Duszka Peti általában itt van, és nyomja a hétvégén is. Hát igen, az, hogy ő 24/7 dolgozik, ez jelenti azt, hogy a célnagyárban neki ott ezt a mentális egészségének. De nem itt hétvégén is azért szoktak dolgozgatni emberek. Na mindegy, amúgy az, hogy reggelente itt műsor van, nekünk legalább ad egy ilyen ritmust, ami nem segít azon, hogy bármi más csinálunk, de igen. Engem egyre jobban érdekel, hogy kipróbáljuk azt, állam, hogy egyszer vasárnap elkezdjük felvenni, és akkor csak a pénteken mit csinálunk? Csak így néznénk ki a fejünkből, így kinyitnánk ilyen fiókokat, visszatolnánk, megnézünk, mi van benne. Hát meg vasárnap nincsenek hírek amúgy, nem? Hát, de. Igen, kezdhetnénk a sporthírekkel, nem? Bár nem, az meg hétfőn, az, mert ugye vasárnap este van egy csomószor a meccse. Na jó, írjátok meg, hogy ti hogy dolgoztok, és hogy építhetek bele, a jól van ez ígyet. Ja, tényleg, ki az, aki otthon nézi, ki az, aki munkába nézi, hogy a munkaidőben Merciben ülve elteljen a munkaidő. Igen, a kocsiban ülve munkából menet, vagy munkából jövet. Kettes metron. Otthoni munka, mármint az, hogy mosogatsz, meg ilyen házi munka közben, vagy a WC-n. Orbán Viktor, azt nyugodtan. Vagy nem kell oda kommentelni, tudjuk. Vagy nem a közben orvosok. És akkor én ki van rakva, és akkor így közben így ilyen 12 órás műtét is így törölgetik, és így felnevet, aztán nyomja tovább. És akkor, hogyha berakunk most egy jumpscare-t, akkor lehet, hogy valakinek az életével játszunk. Igen, úgyhogy vigyázni kell. Vagy nem mondjál túl vicces dolgot, mert elkezd nevetni a műtőorvos. Igen, ne zaklassuk fel az orvosokat. Úgyhogy nagy a felelősség rajtunk is. És majd minket fog feljelenteni a beteg. Na, mivel kezdünk, Csoki? Eljött a heti propi ideje. Heti propi. Na, ránéztem egy kicsit a kormányzati propira, és hát nagy igazságokat megtudtam, például az, hogy megszűnhet az internet, Ádám. Hát mondjuk lehet, hogy az választás 5 fél évvel megszűni. Mondjuk ez nem jó, mert a Megafon meg ilyenekkel azért ők is nyomják, de hogy igen, leválasztják a magyar internetet a globális hálózatra, mint a kínaiak próbálják, nem? Nem erről, de nem erről van szó. Nem jön egy napkisülés, vagy mi? Nem, ez az űrszemét miatt, Ádám. De természetesen a cím az ugye meg ez, az hogy... Az űrszemét miatt? De miért? Mit nem értesz? Azért, mert hogy a műholdak, amik az internetet fenntartó infrastruktúrának a részei, azok veszélybe lehetnek, hogyha elérünk egy olyan szintet, hogy már túl sok az űrszemét, és már nem lehet új műholdakat fölölni. De az nem csak műholdakon megy az internet, hanem kábelen is. Hát nagy rész nem műholdakon megy az internet. Amik lehet, hogy a Starlink az bajban van. Hát igen, meg az internetben is okozna fennakadásokat, ez teljesen biztos, amellett, hogy amúgy nagyon sok a nagyon GPS-ben fontos... mindenki. Igen, nagyon sok nagyon fontos technológiát elveszíthetnénk ezzel, de mégis az Origo úgy gondolta, hogy ez lesz a legjobb cím, hogy összeomolhat az internet, és nézd, így néz ki az űrszemét, csináltak egy képet róla az Origónál. Csináltak egy képet róla a Midjourney-nél? Nem, fölrepült, gondolom, egy újságíró, és akkor hát ezt így lefényképezte. Még a föld is nagyon furcsa. Itt már sötét van, akkor még nem látszanak a városok. Ami az mindig olyan mókás, hogy, hogy az űrből látszódik, hogy a sok kis fény össze tud adni olyan, hogy az űrből látod. Ez fantasztikus számomra. Ezt szólt, hogy az űrből már nagyjából minden látszik. Voltak régen ezek jó, a cikkek. Olyan jól az űrből is látszik, a nem tudom, kínai nagyfa. De minden látszik az űrből. Hát persze, hogyha eléggé ránagyítasz. Hogyha elég messze mész, akkor megnézheted a dinókat is most. Igen, és azt tudtátok, hogy a földről akkora volt, hogy még a földről is látszik. De az űrszemétről láttam egy videót valamikor. Ki csinált az űrszemétről videót? Magyar volt, vagy külföldi? De hogy ilyen egész jó összefoglaló videó volt róla. Lehet, hogy Markopédia volt. Ne szállj. Nem tudom, de hogy... Gondoltatok már arra, hogy milyen menő néz neki, ha a földnek is lenne egy olyan gyűrűje, mint a Szaturnusznak? Az a helyzet, hogy valamennyi esély van arra, hogy lesz. Csak az a baj, hogy a miénk konkrétan szemétből fog állni. Az űrszemét már évtizedek óta nagy probléma. Viszont ahogy egyre sűrűbben lövünk fel rakétákat, és egyre több és több műholdat állítunk föld körüli pályára, ez a probléma egyre komolyabb. Felmerült bennem a kérdés, hogy pontosan mennyi szemét van az űrben? Egyáltalán mik ezek a szemetek? És tehetünk bármit ellenük? Nézzük meg. Igen, egy már csinált róla fél éve videót, és hogy ez nem úgy megy, csak hogy összesöprik ott. Nagyon, meg hogy milyen nagy problémákat okozhat. Igen, az egy érdekes videó volt. És tényleg nagy probléma az űrszemét, de hát sajnos nem tudok még most ezen is aggódni, ne haragudjatok. Most úgy vagyok, hogy van elég gondom. De jó van, akkor... Jó, micsoda kifogások, hogy... Szedj össze, aki oda elszemetelt, tehát most... Na majd aki a űrszemét takarítás közben hallgatja, jól van ez így, ezt az üdvözlő. Ezért jut eszembe róla az űrszemét, ami melyik volt az a film, amiben a Sandra Bullock volt? Gravity. Ami amúgy megosztó film, de moziban fantasztikus jól nézett ki ez a film. Ez fantasztikus. Nem unatkoztam közben. Nem, szerintem egy jó film, hogy ilyen fent tudta tartani az érdeklődést, úgyhogy nem a kommunikáció volt a lényeg, hanem hogy izgalmas volt. És moziban tényleg lélegzetelállítóan jól nézett ki. Na jó, Ádám, jó. Tovább kell mennünk, másik rossz hírünk sajnos. Szoboszlai Dominik borzalmas hírt kapott. Ugyanis lehet, hogy az egyik csapattársa eligazul a Real Madridba. És amiben van, Liverpoolban? Igen, és a Trent Alexander-Arnoldot keresgéli a Real Madrid, és hát lehet, hogy eligazul, és Szoboszlai meg jóban van vele, úgyhogy valószínűleg, hogyha eligazul, akkor többet nem találkozhatnak. Borzalmas hírt kapott, ez vagy ezt lehet, hogy neki is mondta már a csávó. Nem, ez borzalmas. Így olvasta reggel az Origót, és mi? Miről van szó? Vagy hogyha most innen tudod meg, Dominik, akkor nagyon sajnáljuk, hogy nekünk kellett ezt a hírt elmondanunk. Kicsit, de... igen, úgy érzem, hogy nem olyan ízléses a cím, de hát most az Origón vagyunk, szóval az még... Ja, közben ugye a Szoboszlai bekerült a hírekbe azzal is, hogy elvileg eljegyezte a barátnőjét, és akkor ezen is csámcsognak, de nyilván ezt... Emberek eljegyzik a barátnőjüket. Ilyet meg... jegyezzen egy idegen? Még kit szoktak eljegyezni? Menjen az utcán, azt jegyezzen el valakit. Hát a barátnő az a legegyértelműbb, nem? Hogyha így döntenek, hogy kit jegyezze. Én azt gondolom. Igen. Biztos volt, aki már így az utcán eljegyzett valakit. És őnek ilyen celeb barátnője van, vagy így? Hát felteszem ez a... Vagy celeb, vagy voltak már együtt az évben? Hát celeb vagyok menskén. Amikor celeb párok főznek, vagy elmennek Ázsiába. Nem tudom. Én megmondom őszintén, én nem szoktam követni a szerelmi életét. Amiben a Henrikesnek is volt. Az mi volt? Farm VIP. Szereppár vagyok, menj ki a VIP-ből. Tényleg volt valami más, valami... Én nem tudom. Mi volt? Nyerőpáros. Édes Istenem. Klasszikus. Hogyha örökké találgattam volna, akkor se találtam volna ezt ki. Nyerőpáros. És minket nem hívnak egy ilyenbe? Minket, kettőnket? Igen, vagy... páros legyünk egy ilyen. Vagy az Ázsia Expressbe így megyünk. Az lehet, az Ázsia Express, szerintem a nyerőpároshoz az egy párt kell alkotni, szerintem. Ja, Istenem, jó, akkor az Ázsia Express, vagy Amerikai Express nem lesz. Még Ázsiát jobban szeretem, csak mondom, hogy nem lehet nagyon pihenni amúgy, de Borka szeretnéd, hogy menjünk már el, szervezünk egy ilyen Balkán Express. Vagy az jó ezt lenne. Meg tudnánk csinálni. Az nem, messzire benne. Nem is kell menni. Igen, de mégis ugyanakkor a kultúrsok. Az lenne a feladat, hogy a 9-es busz vonalán menjen valaki végig. Juss el Bakony-Szent Lászlóra. Én akarok amúgy ilyen forgatásokat, amik külföldön is vannak, meg nagyon jó ötleteim vannak, csak hát azért az még az odébban sajnos. Ja, majd egyszer. Ja, nekem is nagyon jó ötleteim vannak, csak nem mondom el inkább, és akkor amúgy van egy ilyen verseny is, amikor stoppolni kell. Arra egyszer majdnem mentem, akkor még sokat stoppoltam a Hungarohics. Az még egy elég menő cucc, abban lehetne jó műsort csinálni. Jó ötlete, jó lehetne. Amúgy Magyarországon is lehetne jó valóság sokat forgatni. Én nekem már mondtam, hogy vannak ötleteim. Na jó, tehát itt van egy másik hír, végre egy jó hírt is kapunk. Csak egyet elmondok, hogy láttátok azt a jelenetet a Die Hard 3-ban van? Melyik? Amikor megy azért. Ja, amikor rajta van a tábla. Úgy utálom a feketéket, igen, valami, és tábla van rajta, és úgy megy. És akkor ilyet rá kéne adni a trombitásra, hogy elmarad a szegénység, és belökni azért sorra. És így ez a táblában ment, hogy elmaradt a szegénység, és akkor így az nagyon vicces lenne. Majd egyszer. Majd, hogyha a trombitás bevállalja ezt, hogyha ezt a véleményét a telepen is, akármelyiken, akkor ezt szívesen megcsináljuk, és akkor be lehet bizonyítani, hogy elmaradt a szegénység. De ez önmagában egy valóságsó lenne, és egy részes lenne. Hát ez egy kis videócska lenne, hogy Ozdon végigsétálezzen. Ez korrekt lenne. Én is megnézném. Tudom, most mi történt még? Olvastam még egy nagyon fontos hírt az Origon. Közel 1 millió fontot keresett eddig a fesztiválokon mobil WC-ben szexfilmet forgató influencer. Fesztiválokon? Mobil? Miért mobil? Mondjuk már újfajta mobil WC? Nem tudom. Hát, nem hittem, rendesen utána néztem. Nem néztem meg a munkásságát pontosan. Ez, megmondom őszintén, hogy mobil WC-ben pornófilm, ez engem annyira ez nem egyedül, vagy bemegy valaki hozzá vele? Vagy mi? Szerintem ez egy új perverzió. Szóval ez most egy influencer vagy egy pornószínész? Igen. Pornószínész a saját jogán. De hát igen, most már volt egy ilyen forradalom, hogy bárki lehet pornószínész. Hát azt mondta, hogy ez azért jó, mert hogy bejut azokra a fesztiválokra gyakorlatilag ingyen, amiket meg szeretne nézni, és meghallgathatja a kedvenc zenekarit. Valószínűleg keres is rajta, igen. Hát igen, igen. És most összedobtak elvileg 20 000 fontot, vagy hát felajánlottak neki, hogy az Oasisnek a Reunion koncertjére menjen el WC-ben szexelni. Valakinek ez hozzátesz az élményhez, hogy tudja, hogy ez az Oasis koncert. Ember fizetne azért, hogy elmessen szexelni egy koncertre. Ő neki meg fizetnek érte, szóval win-win. Én ma kalosan jöttem, de meg szimpli. Hát igen, de tehát, na mindegy, hát vagy itt azért nyilván ennél többről van szó. Elmész szexelni egy koncertre, vagy hogyha azt föl is veszed, és azt bemutatod, ez két különböző dolog. Ez szexmunkának számít? Vagy koncertre járásnak. De ez egy önálló jogán forgatja ezeket, gondolom az OnlyFans-ére. Felteszem. Ja, hát jó neki. És a Szigeten nem fog forgatni? Nem lesz olyan, hogy a Sziget így kírja a jövő évi fellépőket, és akkor ott lesz, hogy Linkin Park, és Pomona, Toy-Toy buliban. Ja. Igen, mert szokott lenni Toy-Toy, kinyitod, és akkor van buli, nem tudom, nem minden évben van. Úgyhogy sajnálom, amikor nincs, ez annyira érdekes, hogy van egy ilyen titkos elrejtett buli. Mi van még? A Mentzer mit üzent? Hát itt van egy előnyös kép Magyar Péterről, kezdjük ezzel. Magyar nemzet, ezt találta meg legkorrektebbnek. Igen. És hát a Mentzer Tamás egy videót tett ki. Öreg Mentzer, valakit érdemes meghallgatni, az nem ő, de most meghallgatni. Magyar Péter mindent végrehajt. Jön a kérdés, hogy miért? Hát mert egy fogott ember. Hát a mentelmi jogával fogják. Hát Manfred Weber nyilvánvalóan elmondta Magyar Péternek, hogy ide figyelj, öcsi. Amúgy én ezt nem bírom elviselni, ez a mentelmi jog. Úgy sem, mint hogyha valami szektort lopott volna, vagy valakit kirabolt volna, vagy megölt volna. De hogy értem, hogy beledobott egy telefont a vízbe, és hogy ez nem jó, de hogy ez úgy van eladva, mintha valami körözött izé bűnöző lenne. Én ezt csak sikerült nekik elérni, addig hergelték, amíg értem. Ez, nem, ez a buli nem volt egy jó ötlet alapvetően, de valószínűleg megtanulta, de hogy ezt azóta úgy adják el, mint valami nagy bűnözés lenne, miközben ők kipakolják az országot, ez annyira felkúr amúgy. Hát meg engem amúgy, tehát szerintem ezeken lehet így, én nem azt mondom, hogy lehet, de mindenképp fognak ebből politikát csinálni, meg ez a közbeszédet, hát nem tudom, fertőzni az ilyen dolgokat, ez egy várható dolog, de amúgy az, hogy a Fidesz ezt vitte ki az Európai Parlamentbe, ugye 400 millió ember elé, hogy Magyarországon erről van szó, hogy a Magyar Péter ellopott egy telefont, és akkor bedobta a Dunába. Ez a magyar politika. Hát ez elég szégyenteljes volt. Én nem emlékszem, hogy melyik másik Európai Uniós országnak voltak ilyen megnyilvánulásai, amik folyamatosan ugye átütötték az inger küszöböt más országoknál. A románokra emlékszem, ugye volt ez a szájkosaras román képviselő hölgy, aki ott ordibált, meg minden, nem viselkedett nagyon Európai Uniós parlamentben méltó módon, és akkor hát joggal felfigyelt rá az egész unió, nyilván nálunk meg hát elég gyakran van ilyen, ami miatt joggal felfigyelnek, ugye elég csak a Szájer Józsefre gondolni, ami amúgy az egész világot bejárta az a hír, nyilván most meg hát most is lehet ezt mutatni, hogy Magyarországon micsoda felnőtt módon politizálnak az emberek. Azt csinálod, amit mondunk. Mert pontosan tudjuk az összes botrányodat, tudjuk, hogy telefont loptál, ha nem azt csinálod... Mentszer. Ez milyen olyan, mint hogyha egy... Mentszer. Olyan, mint hogyha egy felsős mondaná az iskolában, nem? Valami kis haverjának, telefon. Akit rávet, hogy telefont lopjon. Tudjuk ám, hogy te telefont loptál, bekövünk az igazgatónak. Megvonjuk a mentelmi jogodat, és mehetsz a lecsóba. Tehát hát így igen. Alakult ki ez a tengely. De hogyha ki is derülne ugye ezt, tehát megvonnák a mentelmi jogát, és az eljárás elindulna, és lefolyna, és aztán ez tehát kiderülne, hogy akkor milyen büntetés kap ezért a Magyar Péter, hát valószínűleg ugye börtönben tölteni a hátralévő életét. Hát majd erre még visszatérünk nem sok. Igen. Manfred Weberék kilaktak egy, vagy hát az Európai Néppárt kirakott egy Facebook posztot, hogy Orbánnak mennie kell, úgyhogy erre lehet mutogatni, hogy Brüsszel Magyarország szuverenitása ellen tör, és le akarják váltani a kormányzatot, ami hát amúgy tényleg egy eléggé nyomorult dolog, hogy ezt kirakja egy Európai Uniós politikus, hogy akkor ki legyen Magyarország miniszterelnöke, meg kivezesse Magyarországot, ez hát amúgy tényleg sem ennyire nem tartozik rá. Az áldozati póz sem áll jól, amikor ők plakátokon szidalmazzák nonstop a brüsszeli vezetőket. Igen, de az más. Szerintem más. Az, hogy az Európai Néppárt... Miután megszavazzák őket. Az Európai Néppártnak azzal van dolga, akit mi megszavazunk. Hogyha Orbán Viktort szavazza meg az ország, akkor igen, az lenne a korrekt, hogyha az Európai Unióban Orbán Viktor képviselne minket, és akkor értem, hogy vannak nézeteltéréseik. Csoki, azért ez már nem egy demokrácia, hogy itt eljátszok, hogy itt egy demokratán megszavazott. De miért kell? De nem. Ez azért már, hát nem. Ahogy nekünk ne nem kéne. Ne játsszuk el demokráción itthon, szerintem azon már túl vagyunk egy ideje. Ne is demokrácia van, Ádám. Tudom, hogy jó elképzelni ez, de hát nem. Nem erről van szó, Ádám, hanem arról van szó, hogy az Európai Néppártnak nem kell beleszólnia. Persze, ne szóljon bele, de hogyha meg elmegyünk orosz irányokba, akkor te fogsz sírni legelőször, hogy akkor se nem jó fog megmenteni minket. Soha nem fog megmenteni minket az unió. Jó, de hogyha meg mindenki csak úgy sem, nem lenne semmi, az is baj, hogy akkor miért fordítanak hátat. Szóval semmi jó megoldás nincs, nem? Nem, azt mondom, hogy semmi jó megoldás nincs. Azt mondom, hogy ez tényleg nem néz ki jól, amikor... Hát majd ezt felhasználhatják, hogy őket mindenki támadja, őket hát mindenki igen, például már csak ezért se, de emellett se tartom én ezt jó ötletnek. Gyurcsány most már megcsinálhatná azt, hogy beáll Orbán mellé, és akkor én ezt várom, csak az utolsó nem este. Ez jó lenne végre, ez a kulcs Gyurcsány Ferenc kezében van, reméljük, hogy hallgatja a mosogatás közben, megérti a történelmi szerepét. De amúgy én azt hallottam ma reggel az Orbán beszédében, hogy most már tehát így Manfred Weberezni próbálják a Magyar Pétert össze Manfred Weberezni, és a Manfred Weber akar az az új Gyurcsány lenni ebbe a kormányzati kommunikációban. Az magyarokkal, mint a Gyurcsány. Még nem, de hogyha elég ideig súlykolják. Már mindent súlykolnak, nem tudom, hogy ez még mit akarnak még lenyomni a torkokon. Én úgy látom, hogy most volt egy felmérés, hogy már hiba határon belül van a Tisza, szóval nagyon érdekes, hogy ez hogy fog alakulni. Hogy most akkor beáll erre, hogy 50-50%, vagy még a Tisza leelőzi, de közben nyilván a választás is több esélyes, még úgy is, még a Fidesz addig 1000 törvényt hozhat, 1000 dolgot csinálhat, nagyon jól mozgósíthat. Mozgósítás nagyon fontos. Közben meg lehet, hogy a Tiszának olyan előnye is lehet, hogy nem minden, szóval többen vannak, akik nem merik még bemondani ezt egy ilyen felmérésen se, hogy a Tiszára szavaznának. Nem tudom, hogy akik, az a 20-valány százalék, akik senkit nem mondanak, vagy nem szavaznak, az melyik irányba, hogyha egyszer azt látják, hogy most 15 vagy 20 év után Orbán Gyurcsányt le lehet váltani, akkor lehet, hogy azt mondják, hogy na most akkor még rászállják ezt az egy órát, hogy elmenjenek, behúzzák az X-et, szóval nagyon sok dolgon fog múlni a következő. Igen, vajon azok az emberek, akik 22-ben még tartottak attól, hogy mi van, hogyha mégis kétharmaddal nyer a Márki-Zay, és ezért az 50% plusz egyes többségben reménykedve a Fidesznek elmentek, és leszavaztak a Fideszre, és aztán kétharmad lett. Úgyhogy most szerintem ugyanúgy nem biztos, hogy fog tudni riogatni a Fidesz, mint akkor, hogy jön a Feri. Na mindegy, ja, igen, de nagyon sok idő van még addig. De nagyon kegyetlen lesz ez a kampány, nagyon, nagyon aljas lesz. És már most. Hát már az, nagyon aljas szerintem. Ja. És nagyon fél az ember, hogy még miket fognak kitalálni. Megnézzük azt, hogy mit találtak ki a Momentum volt elnökének, milyen ajándékkal készült. Na hát igen, elérték azt, amit nem gondoltam, hogy ki kell állnunk a Momentum mellett. Így amúgy érthetetlen, hogy ez miért, mindegy, ezt majd visszatérni, de jogerősen elítélték Fekete Győr Andrást hivatalos személy elleni erőszak miatt, 1 év felfüggesztettet kapott, ugye? De gyakorlatilag börtönbüntetésre ítélték, csak felfüggesztett. Igen, 2 évre felfüggesztve. Valakit megvert, vagy? Nem, ugye az történt, hogy 2018-ban azon a tüntetésen, ahol nekiszaladt a Kunhalmi Ágnes az ajtónak, és hát ugye ezt eljátszotta. Ő is, meg egy másik momentumos, Szarvas Koppány Bendegúz, eldobtak füstgyertyának nevezett valamit, ilyen füstbombát, vagy hát egy füstgyertyát. És akkor azt a rendőr sorfal felé dobták, amivel nem dobták meg a rendőr sorfalat, de igen, erre emlékszem, hogy akkoriban ugye olyan képek készültek a Fekete Győr Andrásról, mint hogyha óriási forradalmár lenne, és akkor jól emlékszem, a Puzsér ezt szóvá tette, hogy képeken óriási forradalmár, és akkor a bíróságon meg már azt mondja, hogy hát ez egy füstgyertya volt, és ez nagyon piszicsári ügy, és így egyszerre akarta ezt a kettő narratívát fenntartani. Hát most már úgy tűnik, hogy akkor beleállhat a forradalmárba végre, hogyha elítélték. Elképesztő számomra, hogy itt tartunk. Szóval ez, hogy jó, felfüggesztett, de attól még nem tudom, mi lesz, kap egy, nem tudom, mert felfüggesztettnél mi az, amikor tényleg be is raknak a börtönbe. Utána mit kell csinálni? Gondolom, egy kifizetetlen, Nem, hát bármi, hogyha bármiért letöltendőt kapnál, akkor azt hozzácsapják. Hát, de ez akkor is szürreális szerintem, hogy itt tartunk, hogy miközben a családbarát kormány, nem tudom, a Kaletta megúszta kb. Ugyanennyivel plusz 100 000-rel. Látjuk, hogy kik mit úsznak meg, meg ugye mondjuk, hogyha a Kándrét ugye felmentette a Novák Katalin, miközben ellenzéki politikus 1 év, a másik azt hiszem 2 év felfüggesztetet kapott. Igen, ő többet kapott. És nem értem, hogy miért fontos ez nekik már, mint hogy miközben amúgy nem tudom most a Sadulék, hogy állnak, a Sadulék influencer lesz, ha jól tudom. Az más kérdés talán, de igen, legalábbis furcsán néz ki ez az egész helyzet. És miért fontos? El lehet ítélni szerintem politikusokat is olyan dolgokért, amit elkövettek, de közben amúgy a Donát Anna ellen is folyik eljárás, a Szél Bernadett ellen is folyik eljárás azért, mert egy kilakoltatást akartak megakadályozni. De nagyon utálják a Momentumot. Orbán ez valamennyire bosszú is benne van, mert utálja a Momentumot, amikor ők most szarul szerepeltek, akkor ezen újongott ugye a beszédében. Mert az olimpia megfúrása őt, bögyében vannak a Momentumosok. És szerinted ennyire rosszul érintette? Igen. Hát a beszédében is mondta, hogy milyen ironikus, hogy pont amikor olimpia van, akkor esett ki a Momentum, vagy szűnt meg a Momentum. Szerintem nagyon a bögyében vannak ilyen szinten, és hogyha többet nem foglalkozik a Fidesz a Momentummal, akkor is valószínűleg most a Tisza miatt így be se jutnak a következő választáson, de most miért fontos belőlük most nekik? Most végre nincs a mentelmi jog, akkor lehet törleszteni. De most neki még már, van? Hát neki valószínűleg olyan? Akkor felfüggesztették a mentelmi jogát, de a most Donát Annának már nincsen például. Most csak mártírt csinálnak belőlük tök fölöslegesen, mert amúgy meg már most úgyis a Tisza felén, szóval ha már Tisza, értem, hogy a Tisza nem tudom, hogy azóta Magyar Péter megszólalt-e, de hogy nem tudom, hogy a Tisza inkább nem szólal meg ebben az ügyben, nehogy összemossák a régi ellenzéket, de azért itt szerintem fel lehetne szólalni, hogy azért ez már ilyen diktatórikus módszerek, hogy így az összes rengeteg momentumos ellen eljárás folyik, felfüggesztett börtönbüntetést kapnak ilyen hülyeségek miatt, miközben látjuk, hogy gyerekeket érnek abúzusokat, nem ilyen szigorúak valahogy, és akkor lehet, hogy jaj, ez a törvény, mi nem tudunk mit csinálni, hát nem tudtok mit csinálni, csak megváltoztatni egy hét alatt, amikor akarjátok, de hogy ez nekem szürreális. Igen, az mindenképp furcsa, hogy ugye milyen ügyekben milyen fellépések történnek. Most az nyilván, tehát itt a bíróságnak született egy ítélete, nem a kormányzatnak. Ez mindenképp fontos kiemelni, de első fokon még ugye felmentették őket, aztán másodfokon meg már nem, és most a jogerős ítéletben is elítélték őket. Már csak a Kontrasztnak ezt ugye beraktam. Igen. És például a Árpád-hídi gázolóval egy évvel a gyilkos szágódása után is szabadon járkálhat Budapesten. Nem mindenki ugyanolyan büntetést kap. És értem, hogy ez nagyon sok éve megy ez a per, csak azért nehéz már nem belelátni egy kis politikai befolyást ezekbe a dolgokba nekem, hogy érdekes, hogy miközben egyik oldal szétlophat mindent, addig a másik oldal ilyenekért felfüggesztett börtönbüntetést kap. Lehet, hogyha még ez a rendszer folytatódna 10 év múlva, ezekért már bőven rögtön mennének a börtönbe. Jön a szuverenitásvédelmi hivatal, minden, és akkor már lehetem képzelni, hogy 10 év múlva valami olyat mondasz, ami nem tetszik nekik, hazaárulás, puff, börtön. Ez már tényleg nehéz ezt demokráciának csúfolni szerintem, mert most így beleszoksz, hogy jó, ez még jó, csak felfüggesztett. De közben onnan, ahonnan indultunk, majd feleszmélünk 20 év múlva, hogy bazeg orosz mintát teljesen átvettük, és nyilván nem egyik napról másikra, de szépen mindig egy kicsit kijebb tolja határokat, tolja a határokat, vagy inkább beljebb, ugye? És akkor már majd csodálkozunk, amikor valaki börtönbe kerül, mert kritizálta az államot, és aztán hát megvoltak a lépcsők. Ez egy lépcső szerintem. Ezzel egyetértek. Egyértelműen ebbe az irányba tart a mostani kormányzat, legalábbis láthatjuk, hogy milyen nemzetközi szereplőkkel cimborálnak, hogy milyen döntéseket hoznak, milyen kijelentéseket tesznek. Ugye ott volt a Orbán kormány korábbi diplomatájának a megszólása ez ügyben, talán a Válasz Online-on volt a Fehér Zoltán, aki elmondta, hogy ez még az Orbán Balázsnak ez az 56-ról szóló beszéde is tökéletesen illeszkedik ebbe a folyamatba. Ez szomorú, és annak örülhetünk, hogy még nem ott tartunk, hogy egyszerűen csak lesítelnek mindenkit, aki felszólal ellenük, de mindenképp egy érdekes pontján vagyunk ezzel. Vannak, majd a történelem megmutatja ezeket a pontokat. Onnantól kezdve, hogy a kopaszok nem engednek beadni népszavazást. Szóval ezek... Aztán még keményebb volt ennél. Ezek elképesztő, hogy így külföldről nézve, így itt próbálják adni a nagy demokráciát, és aztán megsértődik a gulyás, amikor Telex bekérdez, de hát egy demokráciából nézve azért az embernek felfutna a szemöldöke, nem, hogy mi ebbe így beleszokunk lassan, vagy nem is sose hagyták, hogy teljesen megszokjuk a demokráciát, lehet, hogy az volt még egy olyan fontos lépcső, de hogyha valaki nem ehhez van szokva, azért itt érezni, hogy itt azért ez nem normális. Nem tudom ezzel mit lehet tenni. És pont ez a félelmem, hogy nem is tudom, hogy hagyja ez egy ilyen rendszer, hogy választáson leváltsák. Vagy bármit megtesz, hogy nem, vagy valamit még kitalál, és egyszerűen nem hagyja, hogy választáson leváltsák. Nem ismeri el még azt, hogyha nép mást akar, mert egy ilyen rendszer... Hát ezt mondjuk meglátjuk. Amúgy igen, csodálkoznék, de nem tartom elképzelhetetlennek, hogy addigra kiderül, hogy még más szabályoknak meg kell felelni. Tehát attól nem tartok azért, hogy pártokat tiltsanak be 2026-ig, mondjuk Venezuelában is megoldották. Nem tudom azt mondani valamire, hogy azt már nem merik megtenni, mert mások dologra mondtam, amit aztán megtette. Egyelőre azért láthatjuk, hogy ha bár lehet, hogy sok nem feltétlenül tisztességes dolgot is megcsinál a kormányzat, azért még mindig próbálkozik a választásokon megnyerni, hát a választásokat. Hiszen a másról se szól mostanság a kormányzatnak a kommunikációja, mint arról, hogy hogyan lesz majd jobb az életünk az elkövetkezendő időszakban. most a Varga Mihály, a Nagy Márton, amúgy Orbán Viktor is nagyon sokat foglalkoznak a gazdasági kérdésekkel, és egyfajtában prezentálják nekünk az óriási nagy tervet, hogy hogyan fogunk mindannyian, gyakorlatilag, mint a, vagy a faszba hívták ezt az öreg kacsát, aki úszkál a aranyban. Dagobert bácsi. Dagobert bácsi. Igen. Úgy élni egytől egyig. Ma reggel Orbán elmondta, hogy ez két dologra van szükség, ami így végül is zárójelbe helyezi az egészet békére, bár itt nem volt tiszta a számomra, hogy arra gondolt, hogy, tehát, hogy most mi ne legyünk benne a háborúban, mert ez végül is a magyar kormányon múlik, vagy az, hogy megszülessen a béke azzal, hogy Donald Trump nyer, és akkor utána elindulhatunk a gazdasági fejlődés útján. Lehet, hogy majd kitalálja utólag, hogy melyikre gondolt. A másik pedig, Ádám, az pedig a nemzeti konzultációnak a sikere. Fú, ez nagyon fontos. Igen, mert azzal lehet ezt elérni, hogy ne jöjjenek minden a migránsok. Ja, igen, igen. Ez mindenki, az, mindenki ezt éges mindenképp kitöltjük mi is, ne aggódjatok. Igen. Na hát... Nem készülünk arra, hogy új adókat vezessünk be. Igen. Mert már nincs mit. Már annyi új adót bevezettek mostanában, hogy már... Na mindegy. De úgy látszik, hogy még kivezetésre készülnek. Légitársaságok, gyógyszergyártók különadóját kivezetnek adókat. Hát itt nem tudom, miből lesz pénzünk, de jó. Igen, itt arról van szó, hogy mindenképp fel akarják pörgetni a gazdaságot, amúgy menjünk át egy kicsit a Nagy Mártonosra, mert ott nagyon sok grafikont lehet nézegetni meg. Meg amúgy ez egy jó hosszú cikk a portfólión, sok mindenről beszél a Nagy Márton, de hát ugye már egy-két hónapja erről szól a kormány kommunikációja, hogy hogyan fogják a gazdaságot gatyába rázni, és hogyan fogunk a növekedés pályájára állni. Most úgy tűnik, hogy egy kicsit részletesebben tájékoztatott minket a Nagy Márton, hogy mit terveznek. Például ugye nagyon fontos a GDP növekedés, amiben a KKV-knek a segítése az, ami nagy célnak kitűznek, de hát amúgy látjuk nyilván, hogy ugye ott vannak a nagyon nagy beruházások, amik megpörgetik a GDP-t, mint például a Budapest-Belgrád vasútvonal, amit akkor gondolom most már tényleg koncentrálni fognak rá, hogy megvalósuljon. Ott van a jövedelemnövekedés, az 1 millió forintos átlagbér és az 1000 eurós. Ez mindjárt itt van már. Minimálbér, amit 420 forintos euróval számolnak, ezt... 420 ezer lesz a minimálbér. Ez például a KKV-kat biztos nagyon segíti majd. Hát de a KKV-k megkapnak hiteleket, amiből tudnak fejlődni. Amiből tudják kifizetni a meg nem elkedett minimálbér. Hát... Amikor hirtelen dupla annyit kell fizetni mindenkinek, és megnő a bérköltség duplájára, és így is... Szóval azért... De nem hirtelen kell dupla annyit állni. Jó, hát nem hirtelen, de nyilván ez teljesen szürreális, amiket itt állítanak. Itt most van, miért úgy egy pillanatra is, hogy komolyan veszem. De jövőre csak 30 ezerrel nő a minimálbér. Így 30 ezeresével fölépkedünk 420-ig. Igazából ez. Természetesen... Ilyen 30 ezer az... Hát 266, 298, a világos kék az a garantált bér. A bruttó átlagkereset majdnem 1,2 millió lesz 2030-ra. Hát igazából... Persze, hogy hiszek azoknak, akik ideig lerohasztották az országot, hogy majd most elhozzák a Kánaánt. Úgy sem, mint hogyha elhinném. De jó. Én nem értem, miért nem hiszed el. De jó, eddig aztán látszott, hogy nagyon értenek mindenhez. Ez azt mondta, hogy az óriási GDP növekedésre arra viszont szükség lesz. 9-10%-os béremelkedést is ki lehet hozni, ám csak akkor, ha van gazdasági növekedés, termelékenység növekedés a háttérben. Az a gond, hogy itt olyan számokkal dobálózunk, amik nagyon jól néznek ki, de ugye a mögötte lévő dolgokról még mindig nem sokat hallunk, de menjünk tovább, mert van még a lakhatás is. Nem tudom, tudtad, Ádám, de lakhatási válság van. Ja, még az is jó van. Igen. Hallottál már erről? Mondjuk ez az egész világon, de igen. Itt is. Hát Budapesten van főleg lakhatási válság, ugye. Ezt mondta a Nagy Márton, amúgy én ránéztem ezért tegnap este az ingatlan.com-ra, és amúgy például Kaposváron 130 ezerért láttam 70 négyzetméteres lakást. Ami amúgy egy korrekt ár lenne, hogyha a budapesti fizetésekhez mérnénk. Hát be kell költöznünk az embereknek irodába. Most olvastam, hogy az irodák azok ennyi üres iroda, azt hiszem 9 éve nem volt. Még akkor Covid alatt is több irodát használtak. És egyszer nagyon sok iroda van üresen, és nem tudják mire használni. Úgyhogy még jó, hogy most vettünk ugye mennyire 650 milliárd egy csomó irodát. Hát legalább a Tiborcnak nem kell aggódni a kiadáson, ezt megnyugodhatunk. De... Igen, ezt már kivettük tőle. Igen. Együtt, közösen, nehogy szegény. Ott izzadt a tenyere, meg izzadt, hogy most mi lesz. nem kell aggódnia. Amúgy azt mondja a nagymáton, hogy 150 ezer új lakást kell építeni, mert hogy ezzel fel lehet oldani ezt a nagy lakáshiányt. Hát azért ezt nem lehet egyik napról a másikra. Talán nem lehet egyik napról a másikra, viszont 4,6 millió lakás van az országban, és azon gondolkodtam, hogy vajon ez a 150 ezer, ez mindent megold-e? Amellett, hogy azt mondja a nagymáton, hogy ez a lakhatási válság, ez valójában ez Budapestnek a hibája, ezért a kormány semennyire se felelős, de most már be kell avatkozni a kormánynak. Én nem tudom, hogy emlékszünk-e, lehet, hogy van olyan nézőnk, aki akkoriban még nem nagyon figyelte a lakásárakat, de amit 2009-ben meg lehetett venni sima 40 négyzetméteres panelt, vagy 45 négyzetméteres panelt 5 millió forintért, az 2013-ban 13 millió forintért lehetett eladni, aztán 2017-ben mondjuk 20-25 milliót ért, és mostanában pedig 45 millióért el lehet adni ezeket. És ezt miből számoltak ki? Tehát akik nem befektetési céllal vettünk 15 évvel ezelőtt lakásokat, azok számára tökéletesen egyértelmű volt, hogy kurva drágák a lakások, nagyon durván drágulnak, és nyilván így a kiadások is, vagyis hát a lakás bérleti díjak is hasonlóan mentek föl. Mindenki látta, nos az Orbán kormány 2024 őszén fölismerte ezt a válságot. Nyilván... Később, mint soha, nem? Ezt szokták mondani. Ugyebár azoknak, akik már akkor is befektetési céllal vették ezeket a lakásokat, és 2-3-at vettek belőle, azoknak ez nem annyira válság volt, mint inkább lehetőség, és most, hogy már senki nem tudja normálisan megvásárolni ezeket a lakásokat, mert akinek volt rá kerete, meg aki összetud kuporgatni, az egyet-egyet megvesz ezekből, de hát nem pörög úgy a lakáspiac, mint mondjuk előtte. Ezt is nyilván biztosan meg lehet oldani azzal, hogyha például külföldi, nagyon gazdag embereknek letelepedési kötvényekbe olyan kritériumokat teszel, hogy muszáj venniük ingatlant Magyarországon. De ez csak egy feltételezés, hogy biztosan ez is egy jó ötlet lehet valakinek, aki esetleg ilyenben gondolkodik. Hát ki tudja, hogy van-e ilyen az országban? Rengeteg üres lakás van. Valahogy ösztönözni lehetne, hogy azok is kiadásra kerüljenek, nem? 600 ezer lakatlan ebből a 4,6 millióból. Akkor abból csak 150 ezer kiadnának, akkor már nem kéne 150 ezeret építeni. Meg se kéne építeni. Igen. Az az elég sok a 600 ezer üresen álló lakás. Igen, soknak tűnik, de amúgy nagyon sok ebből valószínűleg olyan helyen van, ahol alapvetően annyira nem keresik a kiadó ingatlanokat. Hát akkor lehet, hogy a vízfej leapasztás is, nem tudom, vidékre vinni infrastruktúrákat, közlekedés, rendes MÁV bejárási lehetőséget. Ez is segítene ezen. Nem, jó, nem akartam ilyeséget mondani. Ne borzold a kedélyeket, Ádám, légy szíves. Megvan a megoldás, az Airbnb-t kell szabályozni, és meg kell, maximalizálni kell a bérleti díjakat, hogy mennyiért adhatod ki. Miközben Nagy Márton is elismerte, hogy nem látják az összes kiadott lakást, mert feketén adják ki sokan a lakást. És akkor tudod, mi lesz, hogy most még többen fogja feketén ki? Tényleg amúgy, amit 2010-ben elkezdett ez a kormányzat, az, hogy kifehérítettek nagyon sok területet, ami szürkén vagy feketén működött, azt szerintem egy kurva jó dolog volt, nem? Nem például a Katával? Például a Katával. Ja, hoppá. Nem nagyon jó, amikor, tehát mondjuk tudja mindenki, hogy feketén dolgoznak emberek az építőiparban, mert nem fogja kifizetni rá az adót, meg a járulékokat, hogy valaki dolgozva elméri meg, nekik sokkal jobban megéri, hogyha néhány büntetést benyelnek, meg akkor megbüntetik esetleg azt az embert, az már őt leszarja, hogy a munkavállalót. Réteg, úgyse tud más csinálni, igen. Igen. De mi lenne, hogyha mindenkinek érdekében állna bejelenteni ezeket az embereket, és akkor kevesebb adót fizetnének, de az mindig befizetnék, és pontosan lehetne tudni, hogy mivel lehet számolni. Ezeket meglátta, ezeket a lehetőségeket amúgy a kormányzat 2010 környékén, de hát mindenre azért nem terjesztette ki, úgy tűnik. Ja, és amúgy azt mondja Nagy Márton még, hogy például kollégiumokat nem építenek az egyetemek is Budapestre. Pedig az egész sokan jönnek fel egyetemre Budapestre. Hát igen. Például a diákváros az... Hát igen. Hát lehet, hogy lesz csak a kínaiaknak. Hát, mint hogyha lett volna erre valamilyen ötlet, hogy legyen egy diákváros Budapesten, ahol nagyon sok kollégium épült volna. Az a baj, a diákok azok ilyen lipsikacsagok. Kivéve a kommunista állampárt diákjai. Ezek nem biztos, hogy ugyanannyira lipsik. Ne, én ebből a megállapításokból, amiket itt Nagy Márton meg a Varga Mihály is tett, én azt látom, hogy nagyon sokszor kiemelik, hogy itt a GDP növekedés az mekkora kulcsa lesz ennek a helyzet feloldásának, ami tehát így a számok bűvéletében élve, én alapvetően egyetértek azzal, azzal, hogy a magyar kormány nem feltétlenül az egyes mutatók állásába kell, hogy mérje a politikájának a sikerességét, amikor nem hivatkozik a GDP-re mindig, de mert ebben annyira nem értek egyet vele, hogy mindig arra a mutatóra kell hivatkozni, amelyik éppen aktuálisan úgy néz ki, hogy jól áll. Miközben a valódi sikerességét ténylegesen csak abban méri, hogy hány parlamenti képviselője van az országházban. Szerintem nem ez a sikeressége egy gazdaságpolitikának, hogy hány százalékot kap valaki egy választáson. A GDP növekedés, a gazdaság mérete, az átlagbér, a minimálbér, az államháztartási hiány, az állami kiadások aránya, a foglalkoztatottság mértéke, ezek mind-mind fontos mutatók, de emellett azt gondolom, hogy érdemes lenne azt is megnézni, hogy ezek a mutatók mögötti helyzetek, azok milyen hatással vannak a lakosságra. Mi a célunk, ugye? Hogyan lesz itt jobb élni ebbe az országba? Hogyan segíti ez az embereket, hogy növekszik a GDP? Az, hogy növekszik a minimálbér és növekszik az átlagbér, a mögött mi van? Nem lenne esetleg tök fontos, hogy mindenhol legyen bölcsőde, óvoda, iskola, kórház, mentőszolgálat, házi orvos, tűzoltóság, tömegközlekedés, mondjuk kettő munkahely, ami közül lehet választani, és ami közül egyik se a közmunka, hanem akkor mondjuk a közmunkával együtt három munkahely. Ne tegyen föl buta kérdéseket. Mert növekedhet 6%-kal a GDP, hogyha a Budapest-Belgrád vasútvonalat is beleszámítjuk ebbe a GDP növekedésbe. Hiába dobja meg a számokat, mint a fegyverpénz az átlagbért, ez nem biztos, hogy le fog csapódni mindenki számára úgy, hogy érezhetően jobban él, vagy jobban jár, hiába mutat jól a kommunikációban. És én azt gondolom, hogy ezt már egyre kevesebb ember hiszi el, amit ez a garnitúra most éppen állít neki. Nem, én azt gondolom, ez látszik a számokból is, hogy már egyre kevesebb ember hiszi el, és egyre kevesebben hiszik el azt is, hogy a következő 15 évre felvázolt mestertervükben ezt a 10-15 millió magyar embernek az érdekeit képviselik, és azt próbálják a lehető legjobban szem előtt tartani. Talán pont ez is lesz az, ami miatt már nem lesz egy ötödik kétharmaduk. Várjál még addig. Eszembe jött megint a Diákváros. Ezt nem beszéltünk ki. Csak így az jutott eszembe, hogy mennyire feelinges lenne. Hogyha a diákként egy ilyen olyan helyre lehet menni, ahol mindenki diák, valószínűleg kurva hangulatos lenne. És megfizethető lenne, fantasztikus hangulatos lenne, olyan közösségek épülnek ott, hogy megőrülsz, valószínűleg biztos meg buliznának is a rohadt fiatalok, de hogy ez mennyire egy fantasztikus dolog lehetne Budapesten, ahol rengeteg egyetem van. Hogy milyen érdekes, hogy így belegondolsz, hogy olyan embereknek, aki nem te vagy, jó lehet, és ja, ez így én már nekem jó energiával tölt fel. Igen, hogy tele van diákokkal, ott pezseg az élet, ez egy ilyen központi hely lenne, ahol fantasztikus dolgok születnek, emberek megismerkednek, ott van Corvinusos és BMS, és nem csak egymással harcolnak, mint annó mi, de hogy ez, nyilván a nagy része csak poén, de hogy ez milyen fantasztikus dolog amúgy, és hogy ez nem ezt látom ezen a kormányon, hogy ezt azt látja, hogy milyen szép dolog, hanem hát ez is jó, de mi lenne, hogy inkább a kínaiaknak építenénk egy diákváros. De miért? De miért? Ádám, miért nem a saját diák? Előbb elkezdtél már azon gondolkodni, hogy milyen jó lesz valakinek, aki nem te vagy. Most miért baj az, hogyha az egy kínai diák? Amúgy, ha legalább az megépülne, de egyelőre azt se látjuk, hogy elkezdett volna épülni. De miért van? Hogy lehet ezt validálni bármilyen hogy inkább fideszes a kínai gondolkozással, hogy volt egy diákváros ötlet, és de helyette, vagy az nem lesz, de valószínűleg az meg lesz, hogy a kínaiaknak építünk egy egyetemet. Nem értem, ez hogy milyen agy van, amivel így tekered az agy, próbálkozol, hogy ezt megvalidált, hogy ez így jó. Ez hogy lehet? Hogy lehet? Nézd, szerintem ez egy nagyon modern globalista gondolkodásmód, hogy teljesen mindegy, hogy kinek lesz jó a világon, csak legyen csak jó. Csak sosem mi vagyunk azok. Hát igen, de mintha nem ezt hangoztatta volna például Szijjártó Péter egy tegnapi interjúban, hogy úgy emlékszem, hogy azt mondta, hogy az a fontos neki, hogy a magyarok szempontjából mi a jó. Aha, látszik. Most ezek a kínai diákok, ezek nem biztos, hogy magyarok, mert hogy kínaiak, de hogy... És baloldaliak, mert a kommunizmus. Az nincs baj. Ja, de ugyanúgy nyilván, ahogy a Budapest-Belgrád vasútvonal is nagyon kevés profitot hoz mondjuk a magyar lakosságnak, ugyanígy valószínűleg a Fudan Egyetemnek az ideköltözése se olyan sokat hozna a magyarságnak, mint hogyha például a magyar egyetemeknek ez a tehermentesítése megtörténhetett volna azzal, hogy odaépül a diákváros. Amúgy én láttam ilyet Ádám, én Krakkóban, amikor kim voltam Erasmuson, és én sajnos csak a végén jöttem rá, hogy ott van egy ilyen, ahol én laktam, Koli, ott is három toronyház volt egymás mellett, és mindegyik Koli volt, és mindenhol kollégista diákok ott henterektek sörökkel, meg nem tudom, meg ott beszélgettek, sütögettek. Szörnyű. De az... akkor amúgy is szörnyű, mert ez csak óriási egy sétálható, bejárható hogy mondjam, a belváros teljesen sétálható, nincs kocsi, kivételes esetekben, szörnyű. Forzalmas. Ugye? Élhetetlen. Szörnyű ezek, akkor nem menjetek el, mert megnézitek, hogy milyen, amikor jól működik egy város. És az a kiderült, hogy amiben én laktam, az csak, az valójában az nem diákváros, az három kori volt egymás mellett, de volt egy másik hely, nem olyan messze onnan, ahol viszont csomó ilyen régi ízét, nagy, tehát egy lakótelep volt gyakorlatilag átalakítva. Annak egy része kollégiumokká, és rohadt sokan, vagy lehet, hogy annak épült, nem tudom, ugyanúgy nézett ki, mint egy lakótelep, és ott rohadt sok diák volt, de Krakóban vagy nem is tudom, 40 ezer egyetemista tanul. De lehet, hogy kínaiaknak volt az ismertség. Hát nem kínaiak voltak túlnyomó részben, és nem is a Fudan Egyetemre jártak ezt akkor. Akkor még. Én így emlékszem. Nem, tehát, nem, hogy egy ilyen rendszernek nem tesz jót. Egy megszépíti az emlékeket. Az értelmiségi fiatalok, az nem tesz jót egy ilyen rendszernek. Úgyhogy most miért támogassák őket, hogy aztán leszavazzanak majd a Gyurcsányra? De amúgy ez se igaz, Ádám, mert hogyha megnézed az MCC-t, az MCC kap pénzt. A Közszolgálati Egyetemen amúgy nagyon jó ösztöndíjak is vannak, nagyon, nagyon jó lehetőségek vannak, de ez tény, hogy nem a tömegek számára. Igen, és közben pedig az is érdekes, hogy hogyan formálódik a közhangulat és a közgondolkodás. Erre ad bemutatást ez a kis indexes cikk. Index írta, szóval azért fenntartásokkal kezeljük. Igen, de az Ávesztől rendelt meg az Indexnél műsort vezető Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő egy kutatást. Megrendelt? Akkor Index birtokába jutott az? Hát bennem az Index rendelte meg, hanem a nálad dolgozó biztonságpolitikai szakértő, gondolom, ezért ki tudja, hogy oda került. Lehet, hogy csak elvették az asztaláról, nem is kérdezték meg. Szóval az az érdekes, hogyha megnézed, ilyen kérdések vannak, hogy ön szerint hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, inkább agresszió, vagy inkább védekezés Oroszország részéről. A Fideszes és a Mi Hazánk szavazóknak egy jelentős része, majdnem a válaszadóknak, vagy hát a válaszadóknak igazából a fele, az azt mondta, hogy inkább védekezés Oroszország részéről. Érdekes, mert két évvel ezelőtt még nagyon nem így álltak a számok. Még sokkal egyértelműbb volt mindenki számára, hogy ez egy agresszió. Jelentősen emelkedett azok aránya, akik szerint Oroszország védekezésből indította a háborút. Ez 18-ról 44%-ra emelkedett a fideszesek esetében. De hogyha azt nézzük, hogy kivédené meg az országot, hogyha megtámadnák Magyarországot, ugye itt nem tudjuk, hogy Orbán Balázs meg a különböző minisztereknek a válaszai benne vannak ebben, mert azok ugye mindig +1, +1, ezt már tudjuk. Milyen érdekes, hogy a DK-nál jött ki az igeneknek a legnagyobb aránya. Máshogy állnak hozzá a nyugdíjasok, ezek szerint ez a kérdés, ez nem? Azt mondják, hogy lehet, hogy nem nekik kellene harcolni. Nem, hát de ők megvédenik, pont ez az. A nyugdíjasok. Ja, de igen, tényleg, mert csak hirtelen arra gondoltam, hogy a Fidesznél van esetleg a legtöbb nyugdíjas, de amúgy ez sem biztos. És az, itt van még a... háborús védekezésbe belevinnék az országot. DK. És itt van még egy érdekes kérdés, hogyha népszavazást tartanának arról, hogy Magyarország kilépjen az Európai Unióból, ön hogyan szavazna, és kizárólag a Fidesznél és a Mi Hazánknál emelkedik, hát egyáltalán érdemében 10% fölé azoknak az aránya, akik kilépnének inkább. Elképesztő. Én nem tudom, hogy mivel lehet megindokolni azt, hogy nekünk jó lenne, hogy kilépnénk az EU-ból. Figyelj, most azok után, hogy most mit lehet, hogy ott van egy Fidesz szavazó ezek szerint, akkor aki azt gondolja, hogy Oroszország védekezésből támad, most ez fontos még, hogy milyen okosságok, logikát keresel ebben? Már nem tudom, ez meg van etetve a propagandával non-stop. Számomra amúgy megnyugtató, hogy a Mi Hazánknak is a válaszadóinak a 46%-a még mindig az Unióban maradna, és a Fidesznél is ugyanez az arány van. És hát ugyanez a 46%, csak ott ugye többen nem tudják, vagy nem válaszolnak. Úgy tűnik, hogy nyilván azért nagyon kell hangolni az Unió ellen, hogy ebből össze lehessen hozni azt, hogy a Mi Hazánk és a Fidesz szavazói azok együtt inkább többségben legyenek ott ezen a blokkon is belül azok, akik kilépnének az EU-ból. Viszont én még mindig nem látom, hogy ez a következő néhány évben ez napirendre kerülhetne. Nem. Legalábbis ezzel nyugtatom magamat. Ja, de amúgy érdekes, hogy mi lett volna, ha 20 éve nem lépünk be, hanem egy kicsit elhúzódott volna. Most már nem nem lépnénk be. És akkor, ha most nem lennénk az Unióban, akkor ez az oroszosodás, ez lehet, hogy kicsit gyorsabban menne. Én nem tudom, mert az akkor pedig egy óriási kampányszlogen volt, hogy be kell lépni az EU-ba. Úgy... És a tárgyalásokat, hogyha azt nézed, még még Törökország is próbálkozik az EU-ba belépni meg. Lehet, hogy nem fog, de attól még a kommunikációban, meg ez egy nagyon jó húzás, hogy az EU felé tendálunk. Az egész Balkán próbál belépni. Amúgy az is érdekes, hogy nem tudom, ezek mit gondolnak, de hogy egy csomószor vannak ilyen beszámolók akár a Erhangerin, hogy hát valaki a nagy szüleivel beszélgetett politikai témáról, vagy a szüleivel, és hogy milyen, hogy visszahallják a propagandát egy az egyben, és így ezen gondolkozom én is, hogy akinek ezzel kell szembenézni, valószínűleg sokat fog eldönteni másfél év múlva, hogy ha valakinek vannak szülei, nagyszülei, akik ilyen megrögzötten bekajálják a propagandát, írjatok kommenteket, ha van ilyen tapasztalatotok, hogy azzal mit lehet kezdeni, ha lehet valamit kezdeni, de valószínűleg azzal gyakorlatilag a rokonokon kívül más meg se fognak hallgatni, szóval, de mit, hogy lehet kinyitni egy kaput, hogy legalább megértsék a másik oldalt, hogy legalább nyissanak a felé, hogy nem csak a általuk M1-en nézett valóság létezik, hogy ezt hogy lehet megtörni ezt a amúgy nagyon olyan dolgot, amit nyilván nagyon támadásnak vesznek mindent, meg megsértődnek, meg az ember, hogyha az egész világát bezárkózik, amikor elkezdik, hogy mondjam, lebontani, de hogy ez hogy lehet mégis, ha lehet. De ha valaki ezen segített, az valószínűleg a unokák, a gyerekek. Sokat fog eldönteni a következő másfél évben. Szerintem mindenképp érdemes, és szerintem is igazad van, mindenképp érdemes családon belül beszélgetni, és nyilván szeretettel állni egymáshoz, és megpróbálni megérteni egymást, és még hogyha azt gondoljátok, hogy a propagandában semmi igazság nincsen, azért megnyitatok mindenkit, a propaganda is valamilyen igazságmagra épít. Szerintem nem vezet előre az, hogyha lesöpritek azt, hogy hát ezt az M1-en hallottad, akkor ez nyilvánvaló hazugság, nem, és hát hülye vagy, hogy elviszed. Azért mondom, hogy nagyon nem tudom, hogy lehet. Türelemmel. Hát, türelemmel. Türelemmel és szeretettel. Igen, ez biztos, hogy nagyon nehéz amúgy ebben a közbeszéd helyzetben, ahol már a politikusok beszélnek úgy, mint ahogy a legrészegebb, legkiabálósabb emberek a kocsmában. Szerintem ez legalábbis egy kis koncentrációt igényel, hogy azt mondjad, hogy magadra erőltess, hogy te otthon se, tehát amúgy főleg otthon ne beszélj úgy, hogy az a másik számára sértő vagy bántó lehet. És amúgy, hogyha én biztos vagyok benne, hogy mindenki meggyőzhető, és ha nem is látjátok azt, hogy egyik napra a másikra mondjuk felnyílik a rokonságotok szeme. Szerintem nem is az a legfontosabb, hogy meggyőzzetek bárkit bármiről, hanem az, hogy egyáltalán ne egy ellenséges kommunikáció alakuljon ki köztetek. Egyetértek veled, Ádám. Hát szomorú, úgyhogy fejezzük be a legfontosabb hírrel, mert az baj, hogy még nem került sorra, de... 3 péniszű ember találtak Nagy-Britanniában. Óriási szerencsé, hogy nem Magyarországon találták egy ellenzéki politikai párt vezetésében. Azért az érdekes. Mi a neve ennek a dolognak? Trifallia. Trifallia, így kell mondani? 3 pénisszel született. Annyira... És a boncoláskor állapították meg, 2 másik belső pénisz volt. Ez az ember, ez nem olyan régen, még köztünk járt. Az az egyik megállapítása a cikknek, vagy hát lehetséges kifutásként ezt vezetik föl, hogy lehetséges, hogy azért nem tudott erről senki így életében, vagy így, tehát hogy azért nem vizsgálták ezt, hogy így mi történt, meg hogy történt, mert hogy egyáltalán nem akadályozta a mindennapi életben. Az, hogy 3 pénisze van. Sose tudja már meg. Ja, nem tudta. Hát igen, mert a boncoláskor derült ki, és ilyen szürális, hogy a 3 pénisze, és nem is tudsz róla. Mondjuk ez így furcsa. Éled le az életet, hogy egy normális ember, hogy miközben 3 pénisze van. És na jó, tehát aki mosogat, és mindenképp erre kíváncsi, tehát az egyik pénisze 7,6 centis volt, a másik 2 pedig 3,8. Ez nagyon jó. Az egy ilyen ekkora, nem? Hát, annál több nem kell. Ja, ez az elsődleges volt, az jó. Igen. A másik 2, 3,8, az ilyenkor összeadhatod? Szóval... Szerintem igen. Csak mert tudjuk, hogy ez volt az egyetlen, ami érdekel. Ja, lehet mondani a lányoknak, hogy amúgy 25 centi csak 3 darab. A belsőkkel együtt, azt most nem látod, de tudod, van a triprofilia, nem tudom, hallott erről, átküldöm majd a cikkeket. Trifalia. Triprofilia. ugyanannyira hallott róla valószínűleg. Jó, de neki nem azért úgy mérték le, hanem csak így, amikor le volt kanyolva gondol. Ja, igen. Persze, amúgy. Az nem tudom. Azt senki sem tudja milyen, amikor le van kanyolva, azt senki sem éri meg, nem. Nem tudhatjuk, hogy a másikat sem... húsfasza volt, vagy vérfasza. Így van. Van ez a kettő. Van harmadik fajta? A tripla fasz, húsfasz, hanem dupla, akkor egész sok van. Lehet, hogy neked is dupla péniszed van, vagy tripla, csak nem tudsz róla. Igen, mindenkinek ezért ez ajánlja fel a tudománynak a testét, hogy hát, ha kiderül. Hát jó, ez, szerintem ez egy fontos dolog, hogy ilyen is létezik. Még akarsz beszélni a péniszekről? Én majd meghallgatnám a sokat átott szakértőt, hogy mit mond erről. Egyszer meghívjuk Dánit, és azt hiszi, hogy nem, a másik szakértelmedre most akkor döntsük el, húsfasz, vérfasz. Ennek az embernek itt látszik a nadrágán keresztül, hogy mit csinál. Ez most egy vér, hogy meg kell állapítani a nadrágon keresztül, hogy hús vagy vérfasz. Édes Istenem, amúgy tényleg, ez nem tudom, hogy nyilván nem így értették sokat át ott a politikában, de annyira rossz szó használat volt ez. Sokat látott az ilyen lejárató kampányokban, mert ő is részt hoz benne. Hát igen. Hát például látták a Vona Gábornak a gyerekeit drónon kameráján keresztül. Nagy teljesítmények vannak mögötte. Nem tudom, hogy akkor már ment a megafon? Nem. Na mindegy, a lényeg, hogy volt ilyen is egy három péniszű ember, és kezdjetek valamit akartok. Jó hétvégét kívánok mindenkinek! Hétvégén fókuszcsoport, nézzetek körül, most már talán, a brazil kávé az van készleten, a újfajta etióp meg jövő héten jön, és majd még lehet, hogy tervezünk pár mémet póló formájában feldolgozni, vagy pulcsi, de majd ti megszavazhatjátok, lehet, hogy melyikből legyen, erre gondoltunk. Viszont találhattok más dolgokat még a kopasz csimpánzon, ami esetleg érdekesnek találhattok, és akkor... Meg készülünk még új dolgokkal, hogy a karácsonyi húzásra a cégnél tudja itt venni. Igen, ott is tudtok támogatni minket, hogyha ott vásároltok valamit, ott van a Patreonunk, ahol tudtok támogatni minket, az ipon.hu-n, hogyha vásároltok, akkor ott a jól van ez így kosárkód, oddal tudtok minket támogatni. Nyilván, hogyha feliratkoztok, akkor azzal közelebb jutunk ahhoz, hogy valaki megjelenjen a 200 ezeres ünnepi olyan is lesz. Műsorunkban. Amúgy már nem vagyunk messze. Jó. 190 ezer fölött vagyunk. A Next Side React amúgy 160 ezer körül itt jelezném meg. Hát, az már le van játszva. Igen, a földön fekvőben nem kellett volna belerúgni, de most már mindegy. Ja, és leginkább pedig azzal tudtok támogatni minket, hogyha megnézitek, hogy például jövő héten mit mondunk, mert jövő héten mi ismét itt leszünk. És ti itt lesztek.